และคุณธรรมที่จะมาประคับประคองอุดหนุนความไม่เบียดเบียนก็คือความกรุณาและมุทิตาคือหวั่นใจในความทุกข์ของผู้อื่นของสัตว์อื่นไม่อยากเห็นเขามีทุกข์แต่ว่าพอใจแล้วก็พอยินดีในความสุขความสมปรารถนาของผู้อื่นทีนี้ลองมาดูโทษของการเบียดเบียนบ้างนะครับโลภโกรธหลงเป็นมูลรากของอกุศลของบาปต้นต่อเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุของความชั่วบุคคลจะเบียดเบียนผู้อื่นก็เพราะว่ามีโลภหรือโกรธหรือหลงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจหรือว่าเพราะทั้งสามอย่างรวมกันเมื่อคิดเบียดเบียนเขาใจของตนก็เศร้าหมองเร่าร้อนเป็นทุกข์ประการหนึ่งแล้วนะครับเมื่อคนที่ถูกเบียดเบียนทำตอบเอาบ้างตนก็จะเดือดร้อนเหมือนกันลูกเมียญาติพี่น้องก็พลอยเดือดร้อนอีกไม่รู้เท่าไหร่บางทีถึงกับรวมกลุ่มเบียดเบียนกันทั้งสองฝ่ายต่างก็เดือดร้อนเท่าๆกันท่านจะสังเกตเห็นจากทั่วๆไปจากคนรอบๆตัวหรือว่าจากเหตุการณ์ที่เราได้เห็นอยู่ทางหนังสือพิมพ์บ้างทางโทรทัศน์บ้างทางวิทยุบ้างก็จะพบคนที่เบียดเบียนกันมากมายนะครับบางทีก็เศร้าสลดใจเพราะคิดถึงคนเบียดเบียนกันนอนกลางคืนบางคนก็นอนกลางคืนตื่นขึ้นมาตอนดึกก็นึกไปถึงเหตุการณ์หรือบุคคลรอบๆตัวขยายออกไปตลอดตำบลหมู่บ้านตลอดประเทศก็มองเห็นคนที่กำลังเบียดเบียนกันอยู่ก็รู้สึกเศร้าสลดใจว่าวัฏฏะนี้มันเป็นทุกข์จริงๆทีนี้ นอกจากการเบียดเบียนกันแล้วมนุษย์เราแม้จะไม่ถูกใครเบียดเบียนก็ยังเบียดเบียนตนเองมนุษย์ยังมีการเบียดเบียนตนเองทำตนเองให้เดือดร้อนอีกด้วยเช่นการติดยาเสพติดให้โทษทำตนเองให้เดือดร้อนทำลายสุขภาพอนามัยของตนความจริงเรื่องนี้นะครับไม่เพียงแต่เบียดเบียนตนเองเท่านั้นยังเป็นการเบียดเบียนพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนที่รักแล้วก็เบียดเบียนสังคมอีกด้วยเพราะว่าทำให้คนเรานั้นพลอยเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่อาจจะเดือดร้อนเพราะการติดยาเสพติดของลูกยิ่งกว่าตัวผู้ติดยาซะเองอีกยิ่งกว่าผู้ติดยาเองซะอีกแต่เมื่อเขาติดยาแล้วเขาทนความอดไม่ได้เขาก็ต้องไปเที่ยวจี้เที่ยวปล้นเที่ยวฆ่าคนตามซอกตามมุมต่างๆอันนี้ก็เป็นการเบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่น ความวิตกกังวลความหมกมุ่นโดยไม่มีเหตุผลคิดมากไปเองเกรงนั่นกลัวนี่จนดูอะไรอะไรมันร้ายไปหมดจนต้องกลายเป็นคนหวาดผวาขาดความเชื่อมั่นในตนเองเป็นโรคประสาทพิการนี่ก็เป็นการเบียดเบียนตนเองคิดไม่เป็นนะครับคิดไม่เป็นถ้าเผื่อคิดเป็นแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องไม่มากแล้วก็ไม่ยากแต่เนื่องจากคิดไม่เป็นคือว่าเราไม่ค่อยได้หัดคิดอะไรกันที่เกี่ยวกับชีวิตที่เกี่ยวกับปัญหาชีวิตไปคิดเลขยากๆอะไรได้แล้วก็คิดได้รวดเร็วแต่ว่าพอถึงปัญหาชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเราไม่ค่อยได้คิดกัน ไม่ค่อยมีเทคนิคในความคิดการมีความโลภความโกรธความหลงริษยาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ไม่รู้จักระงับให้บรรเทาเบาบางปล่อยให้มันเผาลนอยู่ในจิตใจจนต้องกระวนกระวายไม่มีอันเป็นสุขอย่างนี้ก็เป็นการเบียดเบียนเหมือนกันการเบียดเบียนตนเองกับการเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อพิจารณาให้ดีนะครับจะเห็นว่าแยกกันไม่ออก คือว่าอันใดเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอันนั้นก็เป็นการเบียดเบียนตนเองไปด้วยอันใดเบียดเบียนตนเองเมื่อมากเข้าอันนั้นก็เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นไปด้วยอย่างน้อยก็ครอบครัวเบียดเบียนครอบครัวให้เดือดร้อนแล้วก็มีผลกระทบไปถึงญาติพี่น้องไปถึงคนใกล้เคียงไปถึงสังคมเหมือนกับร่างกายกับจิตใจซึ่งมีผลกระทบถึงกันเมื่ออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายมันก็มีผลกระทบถึงจิตใจบ้างไม่มากก็น้อยอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจก็มีผลกระทบถึงร่างกายบางไม่มากก็น้อยในทางตรงกันข้ามนะครับในฝ่ายคุณธรรมถ้าอันใดเกื้อหนุนตนโดยธรรมอันนั้นก็เป็นการช่วยเกื้อหนุนผู้อื่นด้วยแต่ก็อันใดเกื้อหนุนผู้อื่นโดยธรรมอันนั้นก็เป็นการเกื้อหนุนตนเองไปด้วยพูดให้สั้นเข้ามานะครับคือว่าการสงเคราะห์ผู้อื่นก็เท่ากับการสงเคราะห์ตนเองแล้วก็การเบียดเบียนผู้อื่นก็เท่ากับเป็นการเบียดเบียนตนเองนั่นเองทีนี้ก็มาถึงเรื่องคุณของการไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนคือความกรุณานะครับมีคุณไพศาลทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นในส่วนตัวทำให้เป็นผู้มีใจอ่อนโยนเห็นซึ่งลงไปในทุกข์ของผู้อื่นใช้คำว่าเห็นซึ่งลงไปในทุกข์ของผู้อื่นไม่ใช่เห็นผิวเผินความรู้สึกอันนี้ฉายออกมาทางใบหน้าแววตาเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้อื่นที่เข้าใกล้มีความรักใคร่เคารพนับถือมีความสุขมีความปราโมทย์เมื่อได้พบได้เห็นเป็นแบบฉบับที่ประทับใจแม้ผู้มีใจกระด้างเมื่อได้สัมผัสกับความกรุณาของคนเช่นนั้นเข้าก็คลายความกระด้างลงกลายเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนควรแก่การปลูกฝังคุณธรรมอื่นๆลงไปได้ต่อไปขอยกตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอีกแล้วนะครับพระองค์ผู้ซึ่งมีพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณาสามารถกลับคนร้ายให้กลายเป็นคนดีเสียมากมายที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ก็มีเช่นว่าอาลกยักษ์พระเทวทัตจนองคุลิมานเป็นต้นนะครับ ใครได้เห็นได้เข้าใกล้พระองค์ก็มีความเย็นใจนายขมังธนูนั่นเตรียมจะมายิงพระองค์แต่ว่าเห็นแล้วยิงไม่ได้ยิงไม่ลงต้องวางธนูวางธนูลงคุกเข่าลงกราบท่านมหาธรรมกันทีซึ่งผมมักจะพูดถึงบ่อยผู้ยึดหลักอหิงสาเป็นทางดำเนินมีความกรุณาประจำใจปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีเสน่ห์รุนแรงมากทางที่รูปก็ไม่งามเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับกายใดๆก็หาที่สวยงามไม่ได้ไม่มี ท่านเนรูผู้เป็นทั้งศิษย์และสหายของท่านคันธี ได้พรรณนาให้เราทราบถึงลักษณะของท่านมหาธรรมคันธีไว้อย่างน่าจับใจอย่างยิ่ง ข้อความที่ท่านบัณฑิตเฮรุได้กราบถึงท่านมหาธรรมคันธีมีข้อความที่น่าสนใจดังนี้นะครับแม้ท่านคือท่านมหาธรรมคันธีนะครับจะมีร่างกายที่บอบบางแต่จิตใจของท่านนั้นเป็นเหล็กกล้าไม่รู้จักจำนนต่ออำนาจใดๆภายในเครื่องแต่งกายผ้าเดี่ยวพันรอบสะเอวและเปลือยครึ่งท่อนคือท่อนบนก็ยังคงไว้ซึ่งบุคลิกลักษณะของความเป็นเจ้าและเป็นกษัตริย์สามารถโน้มน้าวใจคนทั้งหลายให้คอยตามคำสั่งอย่างเต็มอกเต็มใจแม้จะเป็นผู้ไม่ถือยศถือศักดิ์แต่เป็นผู้เตรียมด้วยปณิธานอันเด็ดเดี่ยวบางคราวต้องเดินบทบาทอย่างมหาจักรพรรดิแววตาสงบซึ้งแต่เมื่อจ้องมองผู้ใดแล้วก็จะทะลุลึกเข้าไปในวิถีประสาทเสียงกังวานแจ่มใสก้องอยู่ในหัวใจของผู้ฟังแม้ผู้ฟัง จะมีเพียงคนเดียวหรือพันคนก็จะต้องหลงเคลิบเคลิ้มไปตามกระแสจิตของท่านท่านสามารถมัดใจคนด้วยถ้อยคำอันนุ่มนวลอำนาจอันยิ่งใหญ่ของท่านคือการเอาชนะศัตรูหรืออย่างน้อยก็ให้ศัตรูวางอาวุธซึ่งบางทีก็กลับกลายเป็นมิตรท่านในรู้ได้ เขียนไว้ต่อไปว่าอากัปปกิริยาของท่านทุกอิริยาบถล้วนมีความหมายและเป็นสง่าท่านไม่มีมารยาทของคนต่ำช้าแฝงอยู่เลยแม้เท่าปรมาณูหนึ่งซึ่งตามธรรมดามักจะมีอยู่ในพวกชนชั้นกลางเช่นเราเมื่อใดที่ท่านมีความสงบทางใจท่านจะส่งกระแสความสุขนั้นไปยังผู้อื่นด้วยท่านก้าวไปในชีวิตอันเต็มไปด้วยความทรมานแต่เป็นก้าวที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออะไรเลยอันนี้เป็นข้อความที่ท่านบัณฑิตเนรูซึ่งเป็นทั้งศิษย์และสหายของท่านคันธีได้กล่าวไว้ปรากฏในหนังสือเรื่องเนรูโดยคุณเลียงชัยการนะครับหน้า290ชื่อหนังสือชื่อนี้เลยนะครับชื่อเนรูโดยเลียงชัยการได้เขียนเอาไว้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่คือลักษณะความเป็นไปโดยท่านผู้เป็นมหาบุรุษทั้งหลายที่เป็นผู้มีความดำริในการไม่พยาบาทและไม่เบียดเบียนทีนี้ก็ ผมได้พูดมาถึงเรื่องการบรรเทาวิโนทนะข้อที่6คือการบรรเทาแล้วก็ค่อยๆลดหรือทำให้หมดไปสิ้นไปซึ่งกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกมีข้อความในพระไตรปิฎกบางพระสูตรนะครับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงเรื่องความตรึกหรือวิตก นั่นเองที่เราแปลว่าความตึกข้อความในทเวทาวิตกสูตรทเวทาวิตกสูตรพระไตรปิฎกเล่ม12นะครับเขียนอย่างนี้นะครับเขียนว่าเทวะถ้าเขียนถ้าท่านดูตัวเขียนบางทีภาษาไทยจะเป็นเทวทาวิตกสูตรแต่ว่าไม่ใช่นะครับต้องอ่านว่าทเวทาวิตกสูตรถ้าท่านไปเห็นตัวเขียนท่านอาจจะอ่านเป็นเทวทาแต่คำอ่านต้องอ่านว่าทเวทาวิตกสูตร ก็เคยได้ยินท่านที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับภาษาบาลีอ่านมาหลายท่านนะครับก็ค่อยๆบอกกันไปตามที่โอกาสจะอำนวยให้ได้แต่ว่าความจึกสองส่วน แปลว่าความจึกสองส่วนนะครับความจึกสองส่วนนี้หมายถึงส่วนตีและส่วนไม่ตีความจึกหมายถึงความนึกคิดนะครับส่วนดีก็คือน้อมนึกไปในทางที่จะปลีกตนออกจากกามก็เรียกว่าเนกขัมมะวิตกแล้วก็การไม่พยาบาทคืออัพยาบาทวิตกและการไม่เบียดเบียนอวิหิงสาวิตกส่วนไม่ดีก็คือน้อมนึกไปในทางกามหรือสิ่งยั่วยวนต่างๆแล้วก็น้อมนึกไปในทางพยาบาทและน้อมนึกไปในทางเบียดเบียนเมื่อน้อมใจไปเมื่อน้อมนึกไปทางใดมากใจก็เอียงไปทางนั้นพระพุทธเจ้าจัดเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีนะครับจัดเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังแสวงหาการตรัสรู้อยู่ทรงแบ่งวิตกความนึกคิดออกเป็นสองส่วนดังกล่าวแล้วนะครับแต่ทรง พิจารณามากคือเมื่อความจึกเรื่องกามก็ดีเรื่องพยาบาทก็ดีเรื่องเบียดเบียนก็ดีเกิดขึ้นทรงดำริว่ามันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างทั้งเบียดเบียนตนและผู้อื่นบ้างเมื่อทรงคิดได้อย่างนี้ความนึกคิดอย่างนั้นก็ดับไปทรงนึกคิดเรื่องการปลีกตนออกจากสิ่งยั่วยวนต่างๆและทรงนึกคิดเรื่องความไม่พยาบาทและเรื่องไม่เบียดเบียนทรงนึกคิดอยู่นานเป็นวันเป็นคืนในเรื่องเหล่านี้ก็ ก็เห็นแต่ความปลอดโปร่งความไม่มีภัยแต่เมื่อจึกนานเกินไปก็ทำให้ร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยก็จิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านก็ห่างจากสมาธิทรงทำจิตให้สงบให้มีสมาธิแล้วก็ประคองจิตไว้ทรงปรารถนาว่าขอจิตของเราจะได้ฟุ้งซ่านอีกเลยเมื่อจิตสงบดีแล้วก็ได้ฌาน4โดยลำดับและน้อมพระทัยไปในอภิญญาต่างๆเช่นการระลึกชาติก่อนได้เป็นต้นจนถึงสามารถทำกิเลสให้สิ้นไปทรงหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่ภิกษุและมหาชนเป็นอันมากอันนี้ข้อความส่วนหนึ่งหรือตอนหนึ่งจากทเวทาวิตกสูตรหรือการจึกสองส่วนนะครับ ตอนนี้ก็อีกตอนหนึ่งข้อความอีกตอนหนึ่งจากพระสูตรที่เรียกว่าวิตกสันฐานสูตรพระไตรปิฎกเล่ม12วิตกสันฐานสูตรแปลว่าที่ตั้งของความคิดเรื่องนี้ ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีมีใจความสำคัญดังนี้นะครับผู้ประกอบอธิจิตคือสมาธิอย่างสูงควรมนสิการคือทำไว้ในใจหรือใคร่ครวญพิจารณาถึงนิมิตคือเครื่องหมายหรืออารมณ์ของสมาธิ5ประการคือประการที่1เมื่อใส่ใจอารมณ์ใดอยู่ความคิดฝ่ายชั่วเกิดขึ้นพึงเปลี่ยนอารมณ์นั่นเสียคือให้ใส่ใจหรือคิดอารมณ์สิ่งอื่นแทนให้คิดอารมณ์อื่นแทนอารมณ์อื่นนั้นจะต้องเป็นอารมณ์ที่ดีที่เป็นบุญกุศลซึ่งจะทำให้ละความคิดฝ่ายชั่วเสียได้จิตก็จะเป็นสมาธิเรียกว่าใช้อารมณ์ทดแทนเพราะว่าธรรมดาของจิตต้องมีอารมณ์อยู่เสมอเปรียบเหมือนเครื่องเรือนนะครับที่ทำด้วยไม้เครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้ที่ใดจะต้องใช้ลิ่มก็ต้องมีลิ่มเมื่อจะเปลี่ยนลิ่มเก่าที่เราไม่ต้องการก็ต้องใส่ลิ่มใหม่เข้าไปแทนโดยเอาลิ่มใหม่นั่นเองตอกไล่ลิ่มเก่าออกไปอันนี้คือการใช้อารมณ์ทดแทนประการที่สองนะครับ เมื่อมนสิการคือใส่ใจถึงอารมณ์อื่นที่เป็นบุญกุศลแล้วความคิดชั่วบังเกิดขึ้นอีกก็พึงพิจารณาโทษของความคิดชั่วนั้นว่าความคิดอย่างนี้ล้วนเป็นโทษมีทุกข์เป็นผลก็จะละความคิดฝ่ายชั่วนั้นเสียได้ทำจิตให้เป็นสมาธิเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวผู้รักสวยรักงามเกลียดชังต่อซากศพงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ซึ่งผูกติดอยู่ที่คอของตนประการที่3นะครับเมื่อพิจารณาโทษของความคิดชั่วอยู่อย่างนี้แม้กระนั้นความคิดฝ่ายชั่วก็ยังเกิดขึ้นอีกบ่อยๆก็ไม่พึงระลึกไม่พึงใส่ใจต่อความคิดฝ่ายชั่วนั้นเปรียบเหมือนคนตาดีเมื่อไม่ต้องการเห็นรูปก็หลับตาสิหรือมองไปทางอื่นเสียก็ได้ประการที่สี่ถ้าความคิดฝ่ายชั่วยังเกิดขึ้นอีกก็พึงพิจารณาถึงที่ตั้งแห่งความคิดวิตกสันฐานเนี่ยนะครับวิตกสันฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งความคิดและสิ่งปรุงแต่งความคิดวิตกสังขารตรงนี้เป็นวิตกสังขารคือพิจารณาว่าอะไรเป็นต้นต่ออะไรปรุงแต่งความคิดเช่นนี้ขึ้นบ่อยๆเปรียบเหมือนคนเดินเร็วๆนะครับเห็นว่าเหนื่อยนักก็เดินช้าลงเสียบ้างยืนเสียบ้างนั่งเสียบ้างนอนเสียบ้างคือรู้ว่าที่เหนื่อยเพราะเหตุคือเดินเร็วแล้วก็หยุดการเดินเร็วเดินช้าลงเดินให้ช้าลงจะยืนเสียบ้างนั่งเสียบ้างนอนเสียบ้างเห็นไหมฮะท่านยืดหยุ่นท่านสอนแบบยืดหยุ่นไม่ซีเรียสเกินไป ประการที่5นะครับแม้ทำอย่างนี้แล้วถ้าความคิดฝ่ายชั่วยังเกิดอยู่อีกก็พึงกัดฟันเอาลิ้นดันเพดานคมบีบบังคับจิตด้วยจิตเปรียบเหมือนคนมีกำลังมากกว่าจับผู้มีกำลังน้อยกว่าได้จะบีบกดเข้นที่ศีรษะคอหรือที่ต้นคอไว้ให้แน่น เมื่อเป็นดังนี้ปล่อยๆเข้าก็ ็จะสามารถละความคิดชั่วทำจิตให้เป็นสมาธิได้เมื่อชำนาญในทางเดินของความคิดแล้วเธอปรารถนาจะคิดสิ่งใดย่อมคิดสิ่งนั้นได้ไม่ปรารถนาจะคิดสิ่งใดย่อมไม่คิดสิ่งนั้นได้ตัดตัณหาได้คลายสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดเสียได้ละมานะได้ย่อมเป็นผู้สิ้นทุกข์อย่างแน่นอน ตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับว่าเมื่อชำนาญในทางเดินของความคิดแล้วมีวสีชำนาญในทางเดินของความคิดแล้วปรารถนาจะคิดสิ่งใดก็คิดสิ่งนั้นได้ไม่ปรารถนาจะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดสิ่งนั้นได้แล้วก็สามารถจะตัดตัณหาได้คลายสังโยชน์ได้กิเลสที่ผูกมัดไว้ก็ถูกขจัดไปได้ละมานะได้ก็จะเป็นผู้สิ้นทุกข์อย่างแน่นอนอันนี้เป็นข้อความที่ย่อมาจากพระสูตรที่เรียกว่าวิตกะสันฐานสูตรที่ตั้งแห่งความคิดอันนี้ดีนะครับลองเอาไปปฏิบัติหรือลองเอาไปทำดำเนินตามแล้วก็จะได้ประโยชน์มากๆเลย คือว่าการที่ได้ฟังนั้นเป็นสุตตะสุตตะมยปัญญาคือได้ปัญญาจากการฟังสุตตะมยปัญญาหรือปัญญาที่ได้จากการฟังนี่เป็นการเก็บข้อมูลนะครับเป็นการเก็บข้อมูลทีนี้ต่อไปก็ท่านต้องเอาไปคิดเอาไปตรึกตรองเอาไปตรึกตรองขอบคิดให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนนั่นคือการย่อยการย่อยความคิดย่อยข้อมูลย่อยข้อมูลแยกย่อยข้อมูลแล้วต่อไปก็ลองปฏิบัติดูอันนี้อันที่สองนี่เรียกว่าจินตามยปัญญาได้ปัญญาจากความคิดแตกฉานออกไปแล้วก็เป็นจินตามยปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็ลองทำดูลองปฏิบัติดูตามที่เราคิดได้ก็เป็นปัญญาอภาวนามยปัญญาปัญญาที่ได้จากการลงมือกระทำลงมือปฏิบัติลงมือทำแล้วก็มันจะอยู่กันเนื้อกับตัวคราวนี้3 อย่างที่ว่านั้นคือสุตตะก็ดีจินตาก็ดีภาวนานั้นก็ดีมันจะจมหายไปก็กลายเป็นตัวเราคือมันจะเข้าสู่ปณิสัยกลายเป็นตัวของบุคคลผู้นั้นขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูนะครับเหมือนกับเรากินอาหารเนี่ยครับกินอาหารเข้าปากการเอาอาหารเข้าปากนั้นเทียบได้กับสุตตมยปัญญาคือว่าเก็บข้อมูลเอาข้อมูลได้ข้อมูลการฟังการอ่านการเรียนเอาอาหารเข้าปากอาหารเข้าปากแล้วเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดถ้าเผื่อว่าเอาเข้าปากแล้วก็กลืนเอาเข้าปากแล้วก็กลืนถ้าเป็นอาหารหยาบมันจะทำให้ท้องขึ้นท้องเฟ อาหารไม่ย่อยกระเพาะเป็นภาระหนักกับกระเพาะเพราะถ้าเคี้ยวให้ละเอียด แล้วยิ่งเคี้ยวมันยิ่งอร่อยนะครับคือว่าข้าวเปล่าๆเนี่ยถ้าเราเคี้ยวนานๆมันจะหวานแต่ถ้าไม่ได้เคี้ยวใส่ปากแล้วก็กลืนมันจะไม่มีรสการเคี้ยวนานๆเป็นประโยชน์กับสุขภาพด้วยแล้วก็กลืนเสร็จแล้วอาหารนั้นก็จะไปเป็นโอชะมีได้รสแล้วก็เป็นโอชะก็คือว่าคุณภาพที่จะไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็กลายเป็นเลือดเป็นเนื้อของเรามันไม่อยู่ในสภาพของอาหารที่เรากินแต่มันจะแปรสภาพเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกระดูกอะไรของเราต่อไปอันนั้นคือภาวนามยปัญญาเทียบเหมือนภาวนามยปัญญาเห็นไหมฮะอาหารมันจะหายไปหมดเลยไม่ว่าเราจะกินอะไรแต่ว่ามันจะกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นตัวเรามันจะไม่เป็นอาหารอยู่อีกเหมือนกันนะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องวิญญาณบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์แล้วก็วิธีพัฒนาจิตหรือวิญญาณไปสู่ความบริสุทธิ์พูดมา6หัวข้อแล้วนะครับหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่7ในพระสูตรใช้คำว่าภาวนาภาวนา คือการอบรมอบรมนี่ท่านหมายถึงการอบรมพุทธงค์7นะครับอบรมโพชฌงค์7โพชฌงค์นี้แปลว่าองค์ธรรมเพื่อการรู้เพื่อการตรัสรู้หรือว่าองค์ธรรมเพื่อปัญญาที่เรียกว่าโพธิโพชฌะแปลว่าปัญญาโพชฌะพุทธะธาตุเดียวกันกับพุทธะนะครับมาจากรากศัพท์เดียวกับพุทธะพุทธะโพชฌะโพธิแล้วนี่ก็บอกด้วยอังคะอังคะก็คือองค์ถ้าเป็นบาลีก็จะเป็นโพชฌังโฆหรือโพชฌังโฆถ้ามาเขียนเป็นไทยก็คือโพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งปัญญาองค์แห่งธรรมที่ให้เกิดปัญญาองค์แห่งธรรมที่นำไปสู่โพธิคือการตรัสรู้หรือความรู้แจ้งความรู้แจ้งเห็นจริงคนนี้มีคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือว่าในสมัยพุทธกาลมีพระเถระบางท่านที่ท่านเจ็บไข้ไม่สบายแล้วก็มีผู้สวดเมื่อมีผู้ไปสวดโพชฌงค์ให้ฟังก็ปรากฏว่าหายเพราะบางคราวพระพุทธเจ้าเองก็ทรงอาพาธแล้วก็รับสั่งให้พระสาวกไปมาสวดโพชฌงค์ให้ทรงสดับก็ทรงหายจากอาพาธเหมือนกันก็ประวัติของอันนี้ก็เลยเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นอะไรอย่างหนึ่งในสังคมไทยที่ว่าเมื่อคนเจ็บหนักๆหรือป่วยนะก็มักจะนิมนต์พระไปสวดโพชฌงค์ก็หายบ้างตายบ้างนะครับฟื้นขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างแล้วก็ตายไปบ้างไม่แน่นอนแต่ว่าพระอรหันต์แต่โบราณนั้นท่านหายที่ท่านหายก็เพราะว่าท่านมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่พร้อมแล้วท่านก็รู้เรื่องทีนี้คนธรรมดานี่ฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็คุณธรรมที่เป็นโพชฌงค์7ประการนั้นก็มีไม่มากมีบ้างไม่มีบ้างหรือบางคนก็ไม่รู้จักโดยซ้ำไปก็ นี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยการสวดก็เลยไม่ค่อยได้ผลเพราะความไม่เข้าใจไม่รู้ปิติมันไม่มีนอกจากว่าบางคนก็อาจจะน้อมใจให้เลื่อมใสในคำสวดนั่นก็พอก็พอดีก็พอไปได้หรือว่าดีอ่ะดีกว่าหมายความว่าถ้าน้อมใจให้เลื่อมใสในคำสวดแล้วก็ถือเอาคำสวดนั่นเป็นอารมณ์ถ้าเผื่อดับจิตไปในขณะนั้นอาจจะไปสุคติได้อันนี้ก็เล่าเรื่องโพชฌงค์นิดหนึ่งซึ่งมีเกร็ดแล้วก็มีเรื่องที่นิยมสวดกันสำหรับคนป่วยแต่ก็ไม่รับประกันนะครับว่าจะหายก็หายบ้างตายบ้างเท่าที่เห็นมาทีนี้ก็หัวข้อของโพชฌงค์ก็คือสติ เริ่มต้นด้วยสติธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยวิริยะความเพียรปีติความอิ่มใจปัสสัทธิความสงบหรือการผ่อนคลายสมาธิความตั้งใจมั่นหรือจิตใจมั่นคงแล้วก็อุเบกขาความวางเฉยนี่เป็นหัวข้อของโพชฌงค์ทั้ง7ประการนี่ก็ผมจะพูดถึงเรื่องสติก่อนนะครับโพชฌงค์3ข้อแรกก่อนที่จะถึงสติโพชฌงค์3ข้อแรกคือสติธรรมวิจยะวิริยะ3ข้อแรกนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อความหดหู่คือเมื่อใดจิตใจหดหู่ก็ให้เจริญโพชฌงค์ทั้ง3ข้อคือสติธรรมวิจยะธรรมวิจัยแปลว่าการเลือกเฟ้นธรรมการใคร่ครวญธรรมแล้วก็วิริยะความเพียรทีนี้3ข้อหลังนั่นเป็นปฏิปักษ์ต่อความฟุ้งซ่านต่อความฟุ้งซ่านและเมื่อใดเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ให้เจริญโพชฌงค์3ข้อหลัง3ข้อหลังคืออะไรปิติปัสสัทธิแล้วก็สมาธิสมาธิอุเบกขาสำหรับสติขอไปนะครับ สำหรับสตินั้นใช้ในธรรมทั่วไป3ข้อแรกจากขอใหม่ขอพูดใหม่นะครับขอพูดใหม่สติยกไว้ก่อนสติยกไว้ก่อนเริ่มตั้งแต่ธรรมวิจัยธรรมวิจยะธรรมวิจยะวิริยะแล้วก็ปีติ3ข้อนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อความหดหู่เมื่อใดเกิดความหดหู่ขึ้นก็ให้อบรมเจริญธรรมทั้ง3ข้อนี้ทีนี้3ข้อหลัง3ข้อหลังต่อมาคือปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขานั่นเป็นปฏิปักษ์ต่อความฟุ้งซ่านความพุ่งสั้นทีนี้ส่วนสตินั่นเป็นอุปการะต่อโพชฌงค์ทุกข้ออันนี้คือข้อความที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องตะกี้นี้พูดพลั้งไปนิดหนึ่งขอแก้ไปด้วยคราวนี้ก็พูดถึงสติในฐานะเป็นชาคระธรรมชาคระธรรมชาคระธรรมแปลว่าธรรมที่ทำให้ตื่นอยู่ทำให้ตื่นอยู่มีพระพุทธพจน์ว่าสติโลกัสสมิชาคโรสติโลกัสสมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกเหมือนกับยามเหมือนกับยามพวกยามพวกยามนี่หลับไม่ได้ต้องตื่นอยู่ตลอดที่อยู่ยาม ปัญสตินี่เป็นยามเฝ้าจิตพยายามกีดกันอกุศลไม่ให้เข้าไปสู่จิตแล้วก็ให้กุศลเข้าไปสู่จิตเหมือนกับยามที่ คอยดูแลไม่ให้คนที่ไม่ควรเข้าไปแล้วก็ให้คนที่ควรเข้าได้เข้าไปให้คนที่ควรเข้าได้เข้าไปอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของยามหน้าที่ของยามเหมือนกับสตินะครับสติที่มีลักษณะที่จะห้ามคนที่ควรไม่ควรเข้าไม่ให้เข้าไปสุดจิตแล้วก็ให้คนที่ควรเข้าได้เข้าไปใช่ก็เป็นอย่างนั้นพยายามกีดกันอกุศลแล้วก็เปิดทางให้ความดีเข้าไปป้องกันหรือปิดกั้นความชั่วไม่ให้เข้าไปสติในฐานะเป็นอัปปมาทธรรมสติในฐานะเป็นอัปปมาทธรรมคือเป็นความไม่ประมาทธรรมคือความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นพอพูดถึงสติแล้วท่านจะไขความว่าความไม่ประมาทหรือว่าเมื่อพูดถึงความไม่ประมาทท่านก็จะพูดถึงว่าการไม่อยู่ปราศจากสติหรือการอยู่โดยไม่ปราศจากสติอยู่ด้วยสติเรียกว่าความไม่ประมาทสติคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือสติมันก็เท่ากันอันนี้มีแสดงไว้หลายแห่งนะครับมีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นอันมากในเรื่องนี้ในเรื่องที่สติคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือสติทีนี้ก็สติในฐานะเป็นพละธรรมเป็นธรรมที่เป็นกำลังหนุนไปสู่โลกุตระธรรมเป็นพละธรรมเป็นพละอยู่ในพละห้านะครับหนุนไปสู่โลกุตระธรรมทีนี้สติในฐานะเป็นอัฏฐกะธรรมคือธรรมเป็นที่พึ่งในธรรมเป็นที่พึ่ง10ข้อแล้วก็นาถกนานธรรมก็มีสติข้อหนึ่งด้วยสติในที่นั่นก็คือระลึกสิ่งที่ได้เคยทำและคำที่เคยพูดแม้นานได้ไขความออกไปอย่างนั้นเป็นตามนัยยะคำอธิบายพระพุทธพจน์ตามพระพุทธพจน์นี่ก็สติในฐานะเป็นอุปการธรรมนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมมีอุปการะมากสองอย่างธรรมมีอุปการะมากสองอย่างคือสติกับสัมปชัญญะว่าถ้ามีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะก็จะเรียกว่ามีเครื่องมือหรือมีธรรมที่เป็นอุปการะต่อชีวิตว่าชีวิตนั้นปราศจากสติและสัมปชัญญะไม่ได้สติจะต้องใช้ในฐานะเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อธรรมทั้งปวงและมีอุปการะต่อการกระทำทั้งปวง